Simenielewa? Kwa hiyo alhasil wewe kuwa na thika na Allah tabarak wa taala. Kuwa na thika, kuwa na uaminifu, kuwa na tauhidi. Shikamana na tauhidi. Lakini miongoni mwa faida, kwa hiyo unapata utulivu, unapata raha. Katika faida za tauhidi, faida namba mbili. Anna tahqiq at-tauhid huwa sabab al-a'zam litafrij al-kurubat. Kuhakikisha tauhidi na kuwa na tauhidi ndo sababu kubwa ya kukufariji katika matatizo, ya kuondoa matatizo na zile shida ambazo zinakuganda katika kifua chako, zile shida ambazo za kusakama zikikuzidia, jichunguze kwenye tauhidi. Wadafi al-uqubat, tauhidi ni sababu ya kuzuia adhabu za Allah tabarak wa taala. Angalia nabii wa Allah Yunus alayhi salatu wassalam, siku alipomezwa na samaki, fahimtum, alisema maneno gani? Wa dhannuni idhaba mughadiban fadhanna alla naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Akasema akiwa katika giza ya tumbo la samaki, alisema nini? Tauhid, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tauhid ikamtoa kule alikokuwa. Allah kamuokoa kwa sababu ya nini? Ya tauhidi. Kwa kisha tauhid, wallahi kuna wakati unazidiwa, kuna wakati unashindwa, yani unakosa huku na kule na huku, yani nasema sasa Allah unajiachia mwenyewe, yani mbinu zote zimefeli, mwisho Allah nakuletea. Simenielewa? Umehakikisha umefanya huku na kule kujiokoa na kujisalimisha. Mfano, wewe labda unadaiwa madeni mengi tu, TRA wamekuja, wamefanya kila aina ya namna kuonga, imeshindikana. Sasa nafanyaje hapa? Kila unataka kukopa hakupi, na inatakiwa kesho ndo mwisho. Nasema bana, acha mfilisike, acha mfilisike hapo na tawakali, umeshazidiwa. Sema hapo sasa una yani nikakipande, yani ni muda kidogo tu unarudi kwenye tauhidi. Mola wangu, hizi mali umenipa wewe, na hii mitihani unaiona wewe, nimekuachia wewe. Kwa hicho kimda kidogo, kwa hiyo ikhlas ya kweli ndani ya muda huo, Allah anakusalimisha. Fahimu tumekuwa sote, Allah kuna baadhi ya nyakati Allah anatuokoa, baadaye unajua kabisa muache Allah aitwe Allah, kama tunasema muache Mungu aitwe Mungu, lakini hapo hapo watawatambui haki yake. Lakini pia faida ya tatu ya tauhidi, faida ya dunia ya tauhidi, anna tahqiqa tauhida yuharriru al-'abda min riqqi al-makhluqin wa ta'alluq bihim wa khawfihim wa raja'ihim wal 'amal li ajlihim. Allahu akbar. Mtu kuwa na tauhidi katika nafsi yake, jambo hili linamfanya mja awe huru, linakuweka uhuru, naishi kwa uhuru. Wewe unaweza unaishi kwenye nchi unasema tuna uhuru, lakini ni mtumwa wa mizimu, ni mtumwa wa masanamu, mtumwa wa waganga, ni mtumwa. Kila siku kuna pahala unaenda kuchutama tu, unapewa masharti. Kwa hiyo tauhidi inakutoa kuwa mtumwa wa watu, unakuwa ni mtumwa wa Allah tabaraka wa taala, inakutoa katika utumwa wa viumbe. Kwani wangapi unamwona mtu ajidhalilisha kwa mtu mpaka ajilazimisha kuwa mbea ili apendwe? Mtu tukakupa kazi maskini, unapata riziki, lakini unajikuta yani basi wafanya vitu hata vipo. Asante. Mtu asante. Nini wewe? Huyu na wewe nyote mnaenda haja kubwa na haja ndogo. Hakuna tofauti kwenye hilo. Kuna vitu hakuna bosi wala kuna nini? Kuna vitu tunashirikiana. Sasa tunashirikiana kupiga mswaki. Na japokuwa mswaki inazidiana bei, lakini sote tunapiga mswaki, tunasafisha midomo. Simenelewa? Hiyo inaonyesha kwamba sote bado ni mafakiri kwa Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo ndugu wa Islam, kwa nini unamkuta mtu aenda anamdhalilikia mtu? Kuheshimu heshima ni lazima iwepo. Lakini heshima inayo kufanya wewe umpe kiumbe mwenzako haki za Allah, hii si heshima, ni kuchupa mipaka. Mbe bana, wewe bila wewe hatuwezi kuishi hapa, bila wewe unajua nini, unajua tena wewe nini, kulikuwa kuna jamaa fulani anakusema vibaya lakini nimemkomesha, nimemtukana, mambo yamekwisha, sijui nini, kuta mambo, unajipa hali ngumu. Kwa hiyo ndugu wa Islam, tauhidi na kutoa katika utumwa wa watu na kufunga moyo wako kwao, unajikuta wewe moyo wako umeuweka kwa watu, maisha yako umeweka kwa watu. Bila huyu mimi siwezi kuishi, bila huyu mimi singekuja mjini. Kumbe na yeye alikuwa mshamba kama wewe, suka kutangulia tu, basi unaona ndo Mungu mtu. Jambo hilo halitakiwi, unakuwa mtumwa na pesa za kutafuta kwa namna hiyo huwezi kustare nazo, kwa vurugu tu. Na ndio maana watu wa hivyo stare yao mwisho ni pombe tu, yaani katafuta yeye alafu kustare kwake ni uchizi. Kwa hiyo huwezi kusema huyu mtu ana hela isipokuwa ni fujo tu, Allah anampa mtihani. Lakini ndugu zangu, pia inakupa uhuru na kuwategemea watu na kufanya juhudi kazi kwa ajili yao. Unatakiwa utafanye kazi, umeelewa? Lakini pia unapofanya, mtu anafanya kazi kwa ajili, unajua huyu ni sababu. Ni nani? Ni sababu. Na hii sababu mpaka msababishaji ni nani? Allah Tabaraka wa Taala. Kweli unamtegemea mtu katika kile ambacho ana uwezo nacho, lakini la, unamtarajia mtu au unamtegemea Allah Tabaraka wa Taala? Umtegemei mtu. Wewe unafanya nini? Asbabu. Tegemei mtu. Lakini pia kwamba mimi nimefanya asbabu, alhamdulillah, Allah atanipa kupitia kwake. Kwa hiyo watu tunatakiwa kuhakikisha tauhidi zetu zinasimama sawa sawa, kama alivyosema alitema sahaba mtukufu kumwambia Rabi'i ibn Amir radhiyallahu anhu, anamwambia alivyosema akiwa anamwambia mmoja katika wafalme, anasema inna Allah bata'athana لنخرج من شاء من من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. Allah ametutuma sisi tuwatoe watu katika kuabudu watu waabudu Allah aliyeumba watu. Simenielewa? Waabudu aliyeumba nani? Aliyeumba watu. Kuna mwingine anaweza anathubuta anakuambia wewe ana Mungu ni hela ba. Tafuta hela. Simenielewa? Tafuta hela. Miskini utafikiri yeye leba alienda na hela. Wakati anazaliwa leba kule, mama yake alienda na hela. Alizaliwa tu. Kuwa una hela. Hizo hela umezikuta hapa duniani na unakufa unaziacha. Yule aliyekuleta duniani bila hela ndio yeye atakurudisha bila hela. Kuna mwingine alizikwa eti anakufa na wanamzika na noti na dola. Uroho mtupu. Tunakufa na uroho. Simenielewa? Mwingine alikufa na anafia chooni amebeba fuko la pesa na kubeba nalo. Hela ambaye ikusaidii wewe kumjua Allah Tabarak wa Taala, hiyo mtihani. Simenielewa? Mtu una hela lakini wako watu wana pesa, lakini alhamdulillah kwa sababu ya tauhidi hela ziwapelekeshe. Lakini kuna watu wanateswa na hizi hela. Yaani maisha yanayoishi ukipewa wewe siku mbili tu unakonda. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tujitahidi tauhidi ndo miongoni mwa faida za tauhidi ni kukufanya wewe uwe huru. Umwabudu Allah ibada iliyokamilika moja kwa moja, lakini usiweke matarajio yako na mategemeo yako na kutegemea kwa unategemea watu tu. Wewe maisha yako unafanya kwa ajili ya watu, utateseka. Hakuna mtu unaweza kumridhisha duniani, hakuna mtu ambaye unaweza kufanya akaridhika. Simelewa? Mwingine anasema sikilizi, kuna lugha ya uchawa, ni chawa. Sime wewe kuwa chawa, kuwa kunguni, kuwa viroboto, lakini huwezi kumridhisha mtu mpaka kafika. Vizote utakavyofanya, ikiwa tunaoa, tunakaa na wanawake, tunazaa, mtu nakuta umezaa. Kuna kesi moja niliwahi kukutana nayo, yaani yule anayelalamika, yule mama, mimi kwake ni mjukuu, wala si mtoto, mjukuu. Lakini akamwambia, nasikia kijana wangu, huyu mume wangu huyu, mimi yani mimi sitawahi kuona furaha yake huyu mume. Yani huyu mwanaume basi tu naishi naye basi tu, kwa sababu tu watu wana miaka karibu ya 50 kwenye ndoa, lakini bado analalamika. Hii ni sifa, ni kwa wanawake wanayo sifa kulalamika. Simenelewa? Wanawake ndivyo walivyo. Yaani yeye kulalamika ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia kwamba nini sababu kubwa za kuingia motoni? Kwa sababu ya kulalamika lalamika na kukanusha zile kheri za waume zenu. Mimi sijawahi kufurahi. Huyu mume basi tu naishi kwa shida. Sijawahi kufurahi jamani, hata siku ya harusi. Yenyewe ilikuwa imenuna. Fahamu tumeva. Kwa hiyo yani vurugu tu. Kulalamika ambako hakuna haja. Wanawake kawaida, kuna mmoja alisema wanawake kawaida, mwanamke anakuwa na vikapu viwili. Anakuwa na vikapu vingapi? Viwili. Kile kikapu kimoja kinakaa kifuani hapa. Kikapu kingine kinakaa mgongoni. Ukimnunulia nguo kamfanyia nzuri, anaweka kwenye hiki kikapu cha mgongoni. Siku amekuagiza chakula, umechelewa, hujaacha hela ya matumizi nyumbani, anaweka kwenye kikapu cha hapa kifuani. Kwa mazuri yote anaweka kwenye kikapu cha mgongoni, na mabaya anaweka kwenye hiki kikapu. Siku mkikorofishana, anakutajia mabaya tu. Ndio maana siku ile mamangu alikuja hapa ukununua nyama. Ndio maana ukutoa nauli ya mamangu. Ndio maana wewe uende kwa nini? Kwa sababu anasema hayo kwa sababu yako hapa kwenye kikapu cha mbele. Anaona uvivu kugeuza shingo akatazama kwenye hiki kikapu cha huko kwa sababu kakificha. Mwambie basi tulia, basi hebu geuza angalie kwenye hiki kikapu. Hata lile dela nilompelekea mama yako, umeliweka huko, hebu liangalie. Kwa hiyo alhasili ya ikhwan kwamba hii ndo hali ya wanadamu waliokuwa wengi. Kwamba yeye muda wote anakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kulalamika. Mtu anapokuwa katika shirki hawi na utulivu. Kwa hiyo uwezi ukamridhisha kiumbe. Mridhisha nani? Allah. Sisi tumeletwa duniani kumridhisha Allah. Usimuasi Allah kwa kumridhisha kiumbe. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man arda Allah, atakaye mridhisha Allah, fi sakhati nnasi, katika jambo ambalo watu wanamchukia, radiyallahu alayhi, Allah atamridhia, wa arda nnasa alayhi, na atawafanya watu wamridhie. Hilo lichukue. Umefanya jambo ili kumridhisha Allah, ila watu katika hilo uliyofanya wakakuchukia, Allah atakuridhia na atakupenda, na Allah atawalazimisha wao wakuridhie, kwa sababu nyoyo zao yeye ndiye anayezimiliki. Simenelewa? Mfano, wanaweza kukuita vikao vya ukoo. Katika vikao vigumu ni vikao vya ukoo vya ndugu. Ambia bana, sisi tumeitana hapa, tunatakiwa hapa tufanye dua ya marehemu, ya marehemu babu. Kwa hiyo tunachanga. Tipu itwa ni ng'ombe, tumekuwekea 500. Mwambie mimi sichangi. Asifanye hitima. Mimi dua namuombea kila siku. Kila siku naomba. Ni kama muombe mnasubiri mpate ng'ombe, kaeni hivyo hivyo. Mimi sichangi. Simenielewa? Sichangi. Kwa sababu si dini ya watakuchukia, atakuwa mtu wa msimamo, mtu wa ajabu ajabu. Lakini itafika hatua watakuelewa. Siku nyingine wakati vikao vyao, mwambie kaka mzee, ah muache. Hiyo wasi yeye dunia kaimruhusu, muacheni jamani. Haya mambo yaache. Kwa hiyo napata watetezi kwenye familia. Kwa nini? Kwa sababu shana haya watu wanakuambia kuna harusi. Tunachangia muziki, ambia mimi sichangi ile ya muziki. Siku nyingine sasa hawakuiti kwenye haya mambo ya mambo yao. Washakujua. Lakini ukisema naumwa mtoto sijui nini nitakuja siku nyingine, kila siku yatakuwa inakuja. Ni sawa, una jirani yako kakuletea chakula cha Christmas, ni haramu kula chakula cha Christmas. Haramu. Haifai. Mwambie kabisa jirani, wewe ni jirani yangu na mimi jirani yako. Ila wewe una imani yako na mimi na imani yangu. Imani yangu hairuhusu kula hiki chakula. Simenielewa? Kwa hiyo nashukuru ila siruhusi kula hiki chakula. Mbona wewe siku ya Eid unaniletea? Imani yangu inaniruhusu ule hiki. Inaniruhusu nikupe wali wa Eid. Ila siruhusiwi kula wali wa Christmas. Ndio hivyo. Jirani, tubakie na heshima yetu ya kila siku. Siku nyingine akuletee ile pilau. Hata kuletea. Lakini ukifanya ujani, unajua jirani, sasa tutumiagi pilau. Unajua sisi, unajua leo tupo tunaenda kijijini. Kwa hiyo haina shida. Christmas nyingine anakuletea. Lakini wewe dirisha msimamo wako, udilikane wewe Muislamu. Mambo ya kujiita Mr. Omi wakati unaitwa Omari, achana nayo. Wewe ni Umar. Mambo ya Mr. Omi, kuna mtu anaona kinyaa kujulikana kwa wewe ni Muislamu. Tumaanza kuishi kwa tabu, tabu zote za nini? Hakuna hii dini ya haki ya kwa. Kwa hiyo jambo la msingi mimi nayowahusia, tauhid inakupa uhuru katika maisha yako. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Waman askata Allah, atakayemkasirisha Allah katika jambo ambalo watu wanafurahi ila Allah anachukia, kitakachofanyika Allah atakuchukia na atawafanya hao waliokuwa wanafurahi wakuchukie." Tagombana tu. Kwa nini? Ndio maana unakuta watu wanaungana kumkasirisha Allah baada ya sifa shasambaratikana wenyewe. Haya, katika faida za tauhidi, أن تحقيق التوحيد يخفف عن العبد المكاري ويهون عليه الآلام. كواكيكيش توحيد توحيدي هو إن مبنغوزي أموت موميفو يا متاتيزو يالا متاتيزو يانا بنغوة سميني ليوا. لكني بيا متو كلا نبقونا توحيدي إلى توحيدي نمبنغوزي يالا فسبابو wao wanapojua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, lile ambalo Allah amelikadiria likupate halikuwa ni lenye kukukosa, na lile ambalo limekukosa halikuwa ni lenye kukupata. Utatulizana. Umeibiwa milioni moja, si kama vile umetoka dunia. Mtu, kuna mtu anaweza kapoteza milioni, akapoteza hela, lakini kulalamika, jamani jamani, huyu kiumbe huyu, laana za Allah za dunia yote zimwangukie. Hii yani unaona laana kila mmoja, hata kuku akipita, kama ndio huyu kuku laana iwe juu yake. Kila kinachopita mbele wa laana. Kwa nini? Kwa sababu maegemeo yako yote yako kwenye ile hela. Nasema kadara Allah mashaa faala. Ikikupata jambo Muislamu, Mtume sasa amesema hivi, in asaba ka shay, iwapo itakupata jambo sema hivi, qaddara Allah mashaa faala, amekadiria Allah na alitakala. Kidogo yale maumivu yanafanya nini, ndugu zangu? Yanapungua. Ambe qaddara Allah, si kwamba kweli kwa Allah amekadiria. Lakini unapokuwa wewe huna tauhidi, utakuwa unawaza namna ulivyohangaika kuipata, namna ulivyokuwa umeipangia bajeti, namna ulivyokuwa mwenyewe shawa, yote haya yatakuongezea maumivu. Hata ukiwa naumwa, ukiwa na tauhidi, tofauti na anayeumwa hana tauhidi. Ndio kabisa, Allah kama amenikadiria, mwisho wangu ndio huo. Simenielewa. Lakini hii mtihani, hata mitume pia waliumwa. Lakini ukiwa una tauhidi unakaa kulalamika, jamani, yani unakuta mke wangu, watoto, mnanipenda watoto, mimi ni nani, mimi ni baba yenu, si kitu gani, ni wako. shida ndio tulie. Kwa hiyo hasili kwamba unakuwa walia aina zote, Allah tufanye. Lakini faida ya tano, tumalizie ndugu zangu, mtu mwenye tauhidi anapata uwepesi wa kutenda matendo mema na kuacha maovu kwa sababu ya ikhlas. Tofauti na mtu akiwa na tauhidi, swala ni ngumu ya ikhwani, mpaka wewe na tauhidi, sio swala ni ngumu. Kukaa msikitini hapa pia na kwenye kugumu, kuna vitu ushujaa unaonekana wewe katika dini yako, namna unavyokaa imara, sielewa nini, kwa sababu hapa tunapambana na shetani. Shetani anakaza, lakini tunapambana naye alhamdulillah. Leo na wewe, katika vitu vigumu ni wewe kutenga muda ukasoma Qur'ani. Ile ukizoea ukapambana na shetani, hakuna raha ya maisha yako kama kusoma Qur'ani. Simenielewa? Wewe ukikaa ukajiuliza mwenyewe ukafumba macho, hivi msafu nimeushika lini? Hivi nimeushika lini? Watu wamefika hatua Waislamu hawatofautishi kitabu cha Kiarabu na msafu. Unaenda kumtembelea mbea ustazi? Ngoja nikupe msafu wewe unasoma soma, anakuletea kitabu fulani, gazeti fulani la Kiarabu ambao wewe unasoma sana msafu. Vijana wameuchana, ukiangalia gazeti linazungumzia masala ya vyakula. Simenielewa? Hajui maskini. Kuna mahujaji katika vitu ambavyo vya ajabu sana. Huwa kuna vituko ukiwa hija. Yanaona mambo ya ajabu. Kuna mtu alitoka hija akaja na hadithia sasa habari za hija. Unajua mtu akienda hija watu tunatofautiana malengo. Kama mtu ameenda kutafuta sifa, naongea sana. Wako anaenda afanye ibada, kwa mwingine sifa tu atafuta jina. Simenielewa? Na ndio maana usipomuita haji, anakuambia ulinichangia. Wewe ulichangia, unajua namna nilivyohangaika. Simenielewa? Haji, lazima muite haji. Sasa mwambie sasa hija ni nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu. Kwa hiyo ukienda hija tukuite haji. Nguzo ya kwanza, nguzo ya swala pia tukuite mswaliji. Simenielewa? Mramadhani wewe. Kwa nini? Kwa sababu si zote ni nguzo. Kwa hiyo alipokuja akaanza kusimulia, anasimulia habari nyingine hata mpaka washangaa, hizi katoa wapi? Anakwambia kuta moja anasimulia, amekusanya watu hapa na wasimulia, watu wameenda kumwangalia alhaji. Watu wamekaa wanapata faida. Tena wengine wakuta ni wasomi, eti na wao wanachukua faida. Yeye haelewi kitu zaidi ya kwenda na kurudi. Hey ikhwan, tena katika swala la hija, kama ndugu zetu, mtu ukipata fursa unataka kwenda, kila mmoja aweke nia ya kwenda hija. Simenielewa? Kama una hela, hujawahi kwenda Maka Madina, wewe bado hujatumia hela. Simenielewa? Kama umeenda Ujerumani, umeenda London, umeenda China, Marekani, Kanada, wapi, hujafika Maka na Madina, hujatembea, wewe bado ushamba unao tu. Ili hela itumike, nenda kwenye hiyo miji mitukufu. Ukaone miji hiyo, ndo sehemu yetu ya kujivunia sisi Waislamu. Hapo ndo kuputumia hela. Mtu atoa hela hapa aenda Dubai kuona Burj Khalifa ile. Akaa pale, arudi, sijui nini. La, nenda ukafanya umra. Nenda ukafanya hija. Simenielewa? Ni ibada utakiwa tuzitamani. Mtu akamwambia hiyo hija ikifika kwenye nguzo za Uislamu, akitaja nguzo za wa hajju baiti llahi alharam, na kwenda kuhiji nyumba ya Allah tukufa, hiyo mimi haihusu. Inahusu fulani na fulani wenye maduka hapa mjini. Mimi yani mtu ajikatia tamaa kwenda hija, sila unaweza ukaenda hata bila sunni. Hata bila sunni. Ukafanya nini? Ukaenda ukafanya hija. Naweza katokea mtu tuambie bana ndugu yangu twende hija. Kwa hiyo weka, muombe Allah afanyie wepesi katika hilo. Ya Rabbi, na wewe jiwekee kwamba nitakwenda hija. Muislamu usiwe katika mambo ya kheri, usiwe na matarajio madogo madogo. Kwa na matarajio makubwa biidhnillah. Insha Allah, mimi nitajenga msikiti biidhnillah. Nitahakisha nahifadhi Qur'an au nitahifadhisha watoto Qur'an. Unajiwekea matumaini makubwa ya kheri. Hata usipofika, Allah atakulipa kwa ile nia. Simenielewa ifadhi. Kwa hiyo ukipata fursa, tena ukipata hela, nenda umra kwanza. Ila pia ukitaka kwenda, fuata taratibu nzuri ili ibada yako iwe tukufu. Leo kuna watu wengi waingia humu wanajali biashara sana kuliko kuwasaidia watu kwenye hija. Na hayo tumeshuhudia sana. Mtu apeleka maujaji tu, apeleka tupa tu, wala hangaiki tena, wamefanya hija hawajafanya. Ambia bana kaba ile pale. Nenda mkazunguke huko. Kwa hiyo mtu aenda zunguka tu aelewe yachofanya. Mwingine anaenda hata Arafa hakaya, anakalishwa kwingine huko. Kwa hiyo Allah turuzuku hija, na wale walioenda Allah wajalie zikamilike hija zao. Tunamuomba Allah tunufaishe na haya. Lakini hija pana kheri. Sisi tumejaliwa kuhiji lakini kwa sababu ya kusoma huko. Ile unaangalia changamoto watu, subhanallah. Tunamuomba Allah atupe salama tukubaliwe. Lakini kubwa nilotaka kulisema ndugu zangu, kuna mtu alitoka hija akakusanya watu akawa anawasimbia, anambia aisee, ile nchi wewe iache, kila sehemu pameandikwa Qur'ani, kila sehemu kuna Qur'ani tu. Unajua kule ile nchi ya Kiarabu na lugha yao ni ya Kiarabu, ukuta Kiarabu nini, mtu akamwambia hapa ni danger kwa Kiarabu, yajua ni Qur'ani, simenielewa. Anakwambia hii supermarket kwa Kiarabu, yajua nini, Qur'ani. Duka la madawa limeandikwa kwa Kiarabu, yajua ni Qur'ani. Kwa hiyo ile nchi kila sehemu imewekwa Qur'ani tu, Qur'ani. Na watu hatari. Kila sehemu Qur'ani. Fahimu tu. Kwa hiyo ndo mazingira ya watu walikuwa wengi. Allah tuhifadhi. Hizo ni katika fadhila za tauhidi. Naomba niishie hapo. Fadhila bado zipo, lakini pia na hizi tulizozitaja ni fadhila za duniani. Lakini kuna fadhila za tauhidi za akhera. Ila na vile vile madhara ya ushirikina, yote hayo ni kwa sababu ya umuhimu wa tauhidi. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwanasihi na kuinasihi nafsi yangu, hii tauhidi ili tuipate tukae darasani tusome. Ili kwa nini tunashindwa kusoma? Kwa nini tunashindwa? Wallahi, kwa nini? Ukijiulize shetani, yani ukijua kabisa, tafuta sababu hivi, kwa nini mimi sasa hivi, jiulize, mimi sasa hivi mimi naitwa Rashidi, baba yangu Muislamu na mama yangu ni Muislamu, sawa, baba na mama wakunipeleka madrasa, ila nimebalehe nikiwa na miaka 15. Sasa hivi nina miaka 45, kuna miaka mingapi hapo? Hivi naijua juzu gani? Juzu ipi najua? Msaafu una juzu ngapi? 30, sio? Juzu 30 hizo, unakuta Muislamu hajui juzu hata hiyo. Hata moja. Lakini akijitahidi sana atakuwa anajua juzu moja tu. Na yenyewe ajui maana yake. Mtu anakuuliza leo, hebu tuambie hivi, maana ya khannas. Tunasema kazi, khannas ni maana yake. Ukuta hujui. Aya, wa min sharri nafathati, nini maana yake? Hizi sura hujui, una dharura gani? Utamjibu nini Mola wako? Utamjibu nini? Hakuna udhuru wa mtu kutosoma dini isipokuwa kufa na kuchizika. Mtu anaweka akili hapo sasa. Kisote lazima tusome dini. Tusome Uislamu wetu. Na hii dini lau imetufikia kwa sababu kuna watu walikaa chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafanya nini? Wakasoma. Kuna watu wamesilimu wakiwa na umri mkubwa. Kina Abu Bakar radhiallahu anhu, Abu Huraira amesilimu akiwa ni mtu mzima. Lakini pia Abu Huraira alikuwa ni katika masahaba wenye maskini. Lakini jambo lingine, Abu Huraira amekaa na Mtume miaka 4 tu. Kasilimu mwaka wa 7, Mtume akafariki mwaka wa 11. Lakini yeye ndio kapokea hadithi nyingi kuliko masahaba wote. Kwa hiyo katumia muda mchache umeamua na mabadiliko yakapatikana. Kwa nini ushindwe? Mbona kwenye dunia tushindwi? Yaani ukihesabu biashara ulizozipitia kwa miaka 10 tu, utakuta una biashara kama 5. Uliuza vitunguu ikagoma, karudi kwenye nyanya. Kwenye nyanya ukarudi kwenye yeboyebo. Namna aibu. Unauza yeboyebo hapa na hapa kuna katoto kadogo na nyote mnauza hivyo hivyo. Lakini ukija darasani, eti utakotafutiwa chumba chako. Watoto watanicheka mimi. Simenielewa? na wewe kwa shehe nampelekea msafu, shehe mimi nasoma hapo, umefungua sura tukaa baba wewe uliafika takao usome alifu alifu sio huko simenielewa, mbona sehemu nyingine tunaanzia tunaanza mwanzo tusome. Kwa hiyo mdogo mdogo tusome, mashekhe tuwatumie. Wallahi katika fadhila kubwa ni kuwa na mashekhe na maustadhi. Hakuna sisi raha yetu ni dini. Raha yetu ni dini. Wewe una raha gani kwenye dunia? Yaani nikikuuliza, yaani ipi raha ulionayo? Tangu umeanza kuhangaika na hiyo maisha, ni kitu gani umepata? Maka mwingine akamwambia, "I say, nikimaliza kusoma mimi nikapata kazi nitatulia." Kapata kazi. Yaani ndio majukumu yameongezeka. Mimi sasa nikipata kazi nikishaoa, nikatulizana nitaanza kusoma, kaoa. Kamaliza kuoa nikipata watoto wangu, nitatulizana kawapata. Nikisomesha watoto wangu akapata kazi, alhamdulillah, kapata watoto na watoto wamepata kazi. Sasa hapa ngoja nikistaafu, ndio kustaafu nitajipinda. Umestaafu, umepewa milioni 200 na hizo hela waga zinapagawisha. Milioni 200 mwaka mmoja zimeisha. Ukishazimaliza unaleta fujo msikitini. Hiki kiwanja babu alichangia. Wako wazee wa hivyo. Yaani yeye anamaliza umri wake huko. Hela ya kustaafu mpaka inaisha, sasa mbakisha tu trekta moja la kulima tu, anakuja msikitini anza ugomvi. Analazimisha uimamu. Mimi na mimi ni mtakao imamu hapa, anataka hiki kiwanja marehemu babu, marehemu babu. Wakati huko huko ukuleta hizo habari. Kwa hiyo haya mambo tunayaona katika sehemu nyingi. Ila ndugu zangu hatubezani. Tuamue. Wallahi hatujachelewa. Jiwekee kwamba leo ni tarehe 2 Rajab. Tarehe 13 mwezi wa kwanza Januari. Atafuta daftari yako. Tarehe 13 naanza kusoma Qur'ani. Utajitathmini tarehe 13 mwaka ujao. Bismillah leo utapiga hatua. Na tukisema kusoma si lazima sote. Atuseme mtu, kuna mwingine anakuletea mambo ya ajabu, anakuambia kwani shehe hapa Runzewe kuna misikiti mingapi? Runzewe kuna misikiti 10. Sasa sote tukiwa mashehe maimamu tutaswalisha wapi? Naona ujinga huo. Tuenda kuswalisha wapi sote hapa? Wewe unatakiwa usome, lengo la kusoma ujue unafanya nini duniani. Simenielewa? Kwa sababu hii dunia ina mwenyewe. Huyo mwenyewe ana sheria zake za kuishi kwenye dunia yake. Watakiwa ujue hizo sheria za kuishi kwenye hii dunia yake. Sasa lazima Waislamu tusaidiane kwenye kusoma. Kila siku Waislamu tutaona mgeni mpya. Wewe walalamika tu, kuna Waislamu kazi yao ni kulalamika, akwambia mashehe watuchanganya bana. Mashehe mtaingia motoni kwanza. Hatuwaelewi mashehe. Tatizo nini mashehe, hamjapatana? Amsikii lugha kama hizo. Mashehe mjapatane, nani alikwambia wewe mashehe lazima wapatane? Kwani shetani hawafuati mashehe? Shetani anawatafuta wote. Simenielewa? Mashehe mnatuchanganya, hakuchanganyi mtu, unajichanganya mwenyewe. Wewe subiri ufe, uingie kaburini, uulize marabuka, mashehe alikuwa anatuchanganya huko. Nani alikuchanganya? Dini ni yako, si ya shehe. Dini yako usichukue ukampa shehe. Kuna watu wamechukua dini umewapa mashehe. Mashehe nishikie dini yangu. Lakini kadi zao za benki ni wenyewe. Sasa una kadi yako ya benki tunza mwenyewe. Nasikia hata dini pia. Kila mmoja anatafuta pepo, shekha anatafuta pepo na wao anatafuta nini? Pepo. Tuwatumie mashekhe tusome. Vijana wenzangu, ndio umri huu wa kutumia. Ndio umri wenyewe. Hatujachelewa wallahi. Umri madam tuko hai tutapambana. Kwa hiyo tupambane tusome, tuweke mabadiliko. Lakini katika faida pia za kusoma tutathamini hao walimu. Walimu hawathaminiwi kwa sababu watu hawasomi. Mtu huwezi kumthamini usiyejua anafanya nini. Ukijua kazi anayofanya dai, utathamini kazi ya dai. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi haya nina saa zangu ndugu zangu katika markazi hii adhim. Wallahi hivi vituo ni amana. Vituo hivi ni amana. Na tutakuja kuulizwa mimi na wewe mbele ya Allah tabarak wa taala. Kazi ya msikiti, kazi ya msikiti si kuswali tu. Ni uongo aliyesema kwamba kazi ya msikiti ni kuja kuswali na kuondoka. Hapana, kazi ya msikiti tunaswali, lakini na kusoma ibada yetu. Maswahaba wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walisoma Uislamu wakiwa katika msikiti wake Madina. Mtume alipofika Madina akajenga msikiti, maswahaba wakasoma. Ukisikia an Umar ibn Khattab, ukisikia amesema Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, wote elimu waliichukulia wapi? Msikitini. Tutumie vituo vyetu hivi kuleta mabadiliko. Akina mama wanatuzidi, tukubali. Sehemu nyingi ambazo tumetembelea kwenye vituo nakuta akina mama wanapambana. Kweli wana mapungufu, lakini akina mama wakiamua kusoma wanajitahidi, wanakuja hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo. Sasa baba, kama usomi utakuwa ni mzigo kwa mkeo, lakini mama asiyesoma anakuwa ni mzigo kwa mume wake. Wazazi tusiyosoma tutakuwa ni mtihani. Tusome dini hii tunaisoma. Kama Allah amekujalia nguvu ya kiuchumi, toa uchumi, lakini pia soma. Simenelewa. Hivi utamjibu nini Allah? Warudi msahafu juzu 30 ujui chochote. Hiyo ni Qur'an. Sijui hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo wewe ujui kwamba unazipata wapi. Tuajute hizi hadithi hizi ustaz zinapatikana Saudia au Misri. Vitabu hivi hapa babu vipo. Ah, kumbe hizi hadithi mimi najua dua tu. Simenelewa. Ni hadithi hizo. Ah, mdogo mdogo. Mwingine akwambia shee, mimi sijasoma ila unidanganye. Wewe utadanganywa tu. Sijasoma ila unidanganye. Unaweza ukayasema hayo. Simenelewa. Unaenda kwenye ndege unamwambia pilot, anambia sijasoma ila unidanganye. Unaweza ukayasema hayo. Unaenda daktari, wewe unaumwa, unaumwa figo, anakupa maelezo, sikiza dokta, mimi sijasoma ila unidanganye. Mbona kwa maustazi inakuwa ni rahisi rahisi kwenye dini? Ndio ustazi, mimi ni msikilizaji mzuri. Simenelewa, msikilizaji mzuri. Kuna mtu aliajiriwa kwa kusikiliza, hii sekula hii. Kuna mtu kapata udaktari, kapewa ajira kwa sababu kwa msikilizaji mzuri. Hatubezi kusikiliza, lakini huu ni uzembe. Kusikiliza kutusaidia sisi kusoma. Ni wewe utaki kusoma, hapo shambio kama mimi msikilizaji mzuri, ulimi ushapi na mjukuu wangu, ulimi umepinda. Lakini ukimkuta kwenye kahawa, huu ulimi unachambua siasa, haupindi huko hivi kwenye siasa. Lakini kwenye kala la alhamdulillah ataki hivyo hivyo. Mzee wangu, twende kwa uwezo wa Allah. Kwa hiyo nawaomba Waislamu tuwasaidie na walimu wetu. Walimu wetu wanatamani sisi tusome. Kina tu, tunakuwa wazito. Uzito unatoka wapi? Hivi tumesalimu amri kwa shetani? Tumekubali shetani katushinda? Hapana. Waislamu waruzewe, masalafi, watu wa sunna, hatukubali kwamba shetani ametushinda. Tutapambana naye. La astasihilanna sa'ba au udrika almuna faman qadat al-amanu illa bisabr. Wallahi nitapambana lile zito nilifanye kuwa lepesi mpaka nifikie malengo yangu. Kwa hiyo tukubali, tusome, tutumie siku nyingine tukija, alhamdulillah, tukuwe tumepiga hatua. Si ndio hivyo mzee wangu? Aita mzee nani? Ayubu Hamza. Siku nyingine nikija nitamuuliza Sheikh Ibrahim, naomba unitie mzee Ayubu Hamza na kuuliza sasa, tangu tulipokutana umeongeza nini? Simenielewa? Tupambane. Tuweke tuanze mabadiliko. Mbona tunajitathmini kwenye dunia? Mtasema insha Allah nikija kufika Ijumaa ijayo mwaka ujao nitakuwa na boda boda yangu. Tunamwomba Allah tabarak wa taala, Allah atufanyie wepesi na atuthibitishe katika haki. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.